reprezentujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 marca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Skład już znamy. Za 45 minut piłkarze reprezentacji Polski rozpoczną mecz z Anglią na Wembley. O krytycznej sytuacji epidemicznej na Śląsku mówi minister zdrowia. Tak zwaną uchwałę śmieciową zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego część warszawskich spółdzielni. Zaczynamy od sportu, bo za trzy kwadranse nasi piłkarze rozpoczną w Londynie swój kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Świata, tym razem przeciwko Anglii. Więcej na ten temat Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej. Już wiemy, w jakim składzie wybiegną Polacy na mecz przeciwko Anglii. W bramce Szczęsny, w obronie Bednarek, Glik oraz Helik, w pomocy Bereszyński, Krychowiak, Moder i Rybus, na skrzydłach Świderski i Zieliński, na szpicy Piątek. Oczywiście gramy bez naszego kapitana Roberta Lewandowskiego. Ten, jak pamiętamy, nabawił się urazu kolana w niedzielnym spotkaniu przeciwko Andorze. Gra za to, jak słyszeli Państwo, Grzegorz Krychowiak, który miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Drugi test zadał temu kłam i pomocnik Lokomotywu Moskwa pomoże dziś kolegom w Londynie. Zadanie przed nimi arcytrudne. Czy misją niemożliwą jest wywalczenie choćby punktu? Pewnie nie, ale gospodarze są na tę chwilę wyżej notowaną drużyną i zdecydowanym faworytem. To, że wystąpią w roli gospodarza, też ma oczywiście duże znaczenie. Pierwszy gwizdek sędziego o 20:45. Pierwsze informacje o przebiegu meczu w serwisie sportowym po 21:00. I o tym wszystkim wyczerpująco opowiedział Państwu Krzysztof Łoniewski. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że sytuacja epidemiczna na Śląsku jest krytyczna. Świadczy o tym liczba zakażeń i hospitalizacji. Tylko dziś potwierdzono tam ponad 6 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. W całym kraju prawie 33 tysiące. Podczas spotkania sztabu kryzysowego rozmawiano o przenoszeniu pacjentów ze Śląska do placówek w sąsiednich województwach. To jest wykorzystanie transportu sanitarnego czy zespołów ratownictwa medycznego i ta realokacja już się w tej chwili dzieje. Ona przede wszystkim dotyczy nowych pacjentów. To są okolice Częstochowy i okolice zachodniej ściany regionu śląskiego. W tym tygodniu do Radomska i Kędzierzyna-Koźla trafi około 170 pacjentów. Część z nich będzie przewożona śmigłowcami. Niemiecka opozycja skarży się na brak instrumentów prawnych, które umożliwiłyby jej udział w procesach decyzyjnych dotyczących strategii walki z pandemią. Posłowie partii FDP twierdzą, że ostentacyjne pomijanie Bundestagu w tak istotnych sprawach jak ustalanie obostrzeń godzi w zasady demokracji. Sekretarz generalny FDP Volker Wissing uważa, że kanclerz Angela Merkel podejmuje od ponad roku grę na kruczki prawne, grę wprawdzie w innych krajach dość częstą, choć z autorytetem przywódcy państwa demokratycznego nielicującą. Od wielu miesięcy najważniejsze decyzje zapadają za zamkniętymi drzwiami, bez konsultacji społecznych czy włączenia Bundestagu. Tu nie chodzi nawet o nawrót arogancji, ale o brak demokracji. Tłumaczył. Za częstszym włączaniem parlamentu w procesy ustalania przepisów sanitarnych opowiedział się także prezes z Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Na początku pandemii rząd musiał przejąć zadania innych organów ustawodawczych, ale po tylu miesiącach nie ma to już żadnego racjonalnego uzasadnienia, ocenił Stefan Habat. W ostatnich dniach rozgorzała dyskusja o wprowadzeniu zmian zapewniających Kancelarii Federalnej więcej kompetencji w zakresie władzy wykonawczej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Kilka warszawskich spółdzielni mieszkaniowych zaskarżyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego tak zwaną uchwałę śmieciową, uzależniającą opłatę za wywóz śmieci od zużycia wody. Prezesi spółdzielni określają ją jako rażąco niesprawiedliwą. Czteroosobowa rodzina od jutra za wywóz odpadów może zapłacić 200 zł, a pięcioosobowa 250. Wiele rozwiązań, które wprowadza nowa uchwała śmieciowa, budzi kontrowersje, mówi Andrzej Półroniczak, prezes robotniczej spółdzielni mieszkaniowej Praga. Nie spełnia wymogów rzetelnej kalkulacji, która by w sposób jasny, czytelny i dokładny pokazywała, dlaczego te opłaty muszą tak bardzo wzrastać w górę i czy jest to słuszne, uzasadnione. Takiej kalkulacji niestety w uzasadnieniu do tych uchwał uważamy, że brakuje. W sprawie uchwał śmieciowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dwie skargi złożyła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Kwestionujemy zasady naliczania opłat, wyjaśniła rzeczniczka prokuratury Aleksandra Skrzyniarz.

Drodzy Państwo, oczywiście można skontaktować się z audycją Dogrywka A za pomocą maila michał.grabkowski@polskieradio.pl i też można zajrzeć na Facebook, wystarczy wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Proletariat, ta formacja przywitała nas dzisiaj w środę wieczorem w audycji Dogrywka. Być może są młodzi słuchacze przed radioodbiornikami, to tego nie wiedzą, ale była kiedyś, być może jeszcze jest ta formacja i swego czasu nieźle namieszała na polskiej scenie punk rockowej. A jeżeli rodzice tych młodziaków słuchają radia, to być może przypominają sobie swoje festiwale w Jarocinie, kiedy wtedy ta grupa występowała. Pomyślałem, że dzisiaj na dobry początek, żeby fajnie wszystko nam się układało, tak jak mówiłem, prawie do 21:00 mamy czas i kilka, myślę, że satysfakcjonujących nagrań dla Państwa przygotowałem. No, na pewno kolejny z nich takie jest, bowiem Państwo bardzo polubili tę grupę, a ja powiem tak dosyć nieskromnie, że miło mi z tego powodu. I tak jak gdzieś dzisiaj w świecie cyfrowym zostało zapisane, że w dogrywce wieczorem muzyka przesiąknięta mocą, to ona taka jest w przypadku też tych subtelnych i delikatnych dźwięków spod znaku Five the Hierophant. Tak, nie po raz pierwszy w środowy wieczór spotykamy się z tą muzyką. Zawsze mówię o zespole, że jest tajemniczy i ukrywa swój wizerunek, ale potem dostaję informacje od fanów tej grupy, że tak do końca nie jest. Ale najważniejsze jest to, że nagrywają, że koncertują i że wydają niesamowite, zjawiskowe albumy. Bo zjawiskowy na pewno jest ten ostatni. True Oiroid Void. Na nim tylko 5 kompozycji. I celowo Państwu dawkuję muzykę z tej płyty, żeby bardziej skupić się na tym, co płynie z Londynu. Dziś wyjątkowo 2 utwory, bo tak jak powiedziałem przed piosenką, Państwo pokochali ten zespół. Thank you. Wiemy, że niektórzy z Państwa już to zrobili, ale jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał dołączyć do grona tych, którzy chcą poznać więcej muzyki Five the Hierophant, no to zdradzę, że na tych płytach dużo rocka, właściwie różnych jego odsłon, znajdzie się też muzyka metalowa, kilka, na pewno kilka jej oblicz. Jest psychodelicznie, no zresztą słychać to chociażby w tych dzisiejszych dwóch utworach, które Państwu zaprezentowałem. I to wszystko pięknie polane jest, chciałem powiedzieć nastrojowym, ale nie wiem, czy to dobre słowo, jazzem. No i tak jak Państwo słyszeli, ja wiem troszeczkę więcej, bowiem poznałem chyba całość materiału tego składu z Londynu. Jest to nie zawsze łatwo przyswajalna mikstura. Mikstura, po zażyciu której ciężko zejść na ziemię. Słuchacz jest wtedy bardzo zahipnotyzowany. No ale są sposoby, żeby zejść na ziemię. Na przykład możemy otworzyć kalendarz muzyczny na dacie 20 marca. 30 lat temu. We'll be right back. Powiedziałem Państwu na początku dzisiejszego spotkania, że troszeczkę pobawię się w łobuza radiowego. Zresztą tak sobie myślę, że Państwo już przyzwyczajeni do tej mojej środowej łobuzerki troszeczkę są. Album, który ma 30 lat, fani metalu od razu pewnie poznali, że udaliśmy się do Brazylii. Tam funkcjonuje jeszcze i funkcjonowała już dosyć dawno temu formacja Sepultura i płyta Arise, która 3 dekady skończyła 20 marca. Przygotowując ten program, postanowiłem, że powiem o tej płycie, że to wybitne i ponadczasowe dzieło, jeżeli chodzi o muzykę metalową i każdy jej odcień. I na tym chciałbym poprzestać, jeżeli chodzi o opisywanie tego właśnie albumu. Myślę, że Państwo się ze mną zgodzą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Audycja też jest na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Proletariat, tak, Państwo od razu odżyły wspomnienia z festiwali muzycznych, z koncertów i cieszą się Państwo, że dzisiaj Proletariat rozpoczął nasze spotkanie. Pan Zdzisław dalej brnie w terminologię sportową, bowiem prowadzącego porównał dzisiaj w mailu do Andrzeja Gołoty, ale nie powiem Państwu w jakim kontekście. No i przypomniał, że dzisiejszy jubilat Angus Young z AC/DC. O właśnie, a propos kalendarza muzycznego. Dziś AC/DC niestety się nie zmieści, bo dogrywka to niecała godzina, a jeszcze inni wykonawcy w kolejce aż się gotują, żeby dla Państwa wystąpić. Kolejny wokalista, można by powiedzieć, że przez wiele lat leniuchował muzycznie, ale ostatnio zaczął działać. How many times must we die? And how many times must we live? Why must the truth be denied? When will the truth be revealed? How many times must we learn? And how many times must we fall? How many times must we burn for us to be one and all? You tell me that you're home again, the sun will wake up the sky with feelings of love. How many times must we kill? And how many times must we win? When will the earth just stand still so we can stop murdering our kin? You tell me that you're home. Feelings of love. days must we live? Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a w programie trzecim codziennie, od poniedziałku do czwartku, Muzyka z Trójką, od 19 do 22. Codziennie inaczej, codziennie muzycznie i codziennie ciekawie. A w środę po 20 audycja Dogrywka, a dzisiaj w dogrywce, tak, Serge Tankian. To był listopad, z tego co pamiętam, roku ubiegłego, kiedy formacja System of a Down przypomniała się po wielu, wielu, wielu latach milczenia, przypomniała się swoim fanom i nie tylko dwoma utworami nagranymi dla celów polityczno-społecznych, można tak powiedzieć. No ale udowodnili, że są w formie, udowodnili, że świetnie to zrobili, fantastycznie się tego słucha. No i nie będę ukrywał, narobili apetytu na coś więcej. O ile System of a Down zaczęli milczeć od tego listopada, odezwał się ich lider, Serge Tankian, który zaproponował nam małą, malutką, malusieńką, bo pięcioutworową płytę Elasticity, jego solowa epka, muszę powiedzieć, że rewelacyjna. Dziś tylko jeden, How Many Times, utwór z tego wydawnictwa, bo na pewno za tydzień wrócimy do tego albumu. 8 minut do godziny 21 i jeszcze dwie płyty przed nami. Kolejna wprowadzi nas już w wieczorny klimat, bo taki wieczorny klimat możemy gdzieniegdzie znaleźć na świeżym albumie Tomahawk. Thank you.